بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. كتاب شيت وبادر تواندليناك. درس تلمالزية يالي مبكم وصايا العشر bado tuelekea insha Allah katika mlango wa tauhid. Mbele tumefika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arlah. Qali ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arlah, man arada, yoyote anayetaka, an yandhura, kuangalia, ila wasiyati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wasia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakaye kuangalia na kuona wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alati alaiha khatimu, ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametia saini yake, falyaqra qawlahu ta'ala, na asome neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul ta'alu, waambie mtume mtukufu, ta'alu, njoni, njoni ili niwasomee na niwaelezee, ma harrama rabbukum alaykum, yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu juu yenu, ila qawlihi ta'ala, mpaka neno lake, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu, mufuate. Aya hii imetangulia, kwa hivyo kuna siratul mustaqim, kuna na subul. Lazima uangalie vizuri sana. Asubul ni vile vijinjia vidogo vidogo alivyovisharia mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuchora ile mstari mkubwa ule mzuri kabisa, ndiyo. Halafu kuna na siratu mustaqim. Mwenyezi Mungu yote ameeleza hapa na katika wasia wake, ni kwamba wasia ni mtu afuate siratu mustaqim. ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، قبيلة لك عبد الله بن مسعود نقبل قبيلة هذلية، صحابي جليل، ني صحابة متكف، جليل بمعنى عظيم ومحترم، من السابقين الأولين، كتك ما صحابة ولو كوانزا ولو إسلام، الأولين السابقين ولو تنقلية كتك كونجية كتك إسلام، من كبار علماء صحابة نموجة كتك وكو كتك علماء وكي صحابة رضي الله عنهم وارضاه، لازم النبي صلى الله عليه وسلم amesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Watufia sanata 32 hijria, ankufa mwaka huo, mwaka wa 32 hijra. Na ni sahaba moja ambaye alikuwa ni mwingi wa kupinga bid'a na kuelekeza watu katika sunna, radhiallahu anhu Allah. Na mtakuja mjua huyu sahaba mawqifuhu min albid'a walmuhtadi'a, msimamo wake kuhusu bid'a na muftadi'a. Sahaba huyo asema wasia, maana yake hiya al-amru al-muakkadu al-muqarrar, ni jambo ambalo lilotiliwa nguvu lililothibitishwa, ndio maana al-muqarrar. Ndio wasia. Wasia ni jambo ambalo kwamba lilotiliwa nguvu, ima kwa viapo au vinginevyo, ambayo imethibiti. Khatim saini zamani watu hawatii kwa mkono, kila mmoja anajitengenezea pete, halafu ile pete inakuwa na kichwa kile kinaitwa fasu, kile kichwa cha pete kinaitwa fasu. Sasa ile fasu ndio huandikwa, mfano kama ni Abdullah Yusuf katibu risala, inachochea wino, inapigwa pale. Na mpaka sasa mfano upo, ukiangalia zile fatwa za ulama wengi sana wa Saudia kama Ibn Baz rahimahullah, utaona imetiwa pale. Hiyo ilikuwa muhuri ya kila mwanachuoni. Asema khatamu bifathi khatamu bifathi tai wa kasri khatim, yote yafa. Halaqatun ni kikuku, ni kitu ambacho kina maumbile ya mviringo. Halaq ni kitu ambacho kina maumbile ya mviringo hivi. Dhatu fasin, yenye kichwa. Yukhatam min ghairiha, ilichotengenezwa kutokamana na kitu kingine, si katika ile pete yenyewe kuna kitu, ile kichwa ni ziada, kutengenezwa kwa kitu kingine. Wa khatamtu ala alkitab, ana imechapwa kitabu, kimechapishwa, inaweza kuwa ni maana. Wa khatamtu ala alkitab, maana vile vile nimemaliza kuandika au nimepiga muhuri kitabu. Lakini hapa sema wa khatamtu ala alkitab, maana tabatu, kitabu kimechapishwa kama hivi kilivyo. Maana lijmali lilathar, maana kwa jumla ya hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warallah, anna nabiyya sallallahu, anna rasula sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, law angewasia mtume sallallahu alayhi wasallam lam yusi, hangewusia illa bima wassa bihi Allahu ta'ala, illa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu kawahusia watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam law angetoa wasia wakati wa uhai wake, basi hangetoa wasia isipokuwa ni wasia iliyotolewa na nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na masahaba atakuwa bila shaka na wao pia hawangetoa wasia isipokuwa wamepokea Mtume sallallahu alayhi wasallam na wamesikia na kufahamu katika Qur'an. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhihi al-ayat, kika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wasia wanadamu kwa yote yalotajwa katika aya hizi, mambo yale ambayo kwamba ni kumi, na mambo kumi ambayo kwamba tumepita kuyafahamu. Lianahu subhanahu, hakika Mwenyezi Mungu kad khatama, amemaliza kulla ayatin, kila aya minha, katika hizo aya, biqaulihi, kwa neno lake, dhalikum wassakum bihayo, ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu akawahusia mushikamane navyo. Hivyo mambo kumi, na hizi aya zasomwa sana na Waislamu, lakini bila shaka wanaozingatia ni wale wanaofahamu. Wao wapita tu kama aya ya Qur'ani, wala hawaelewi. Kuna wasia hapa muhimu sana ambao masahaba radhiallahu anhu na mpaka sasa ulama wa Kiislamu wanakumbushana wasia kama huu. Wa innama qala Ibn Mas'ud dhalik, hakika amesema Ibn Mas'ud maneno haya, lamma qala Ibn Abbas radhiallahu anhu, aliposema Ibn Abbas asema, inna raziyata kullu raziya, hakika musiba, kila musiba, mahala ni yale yaliokuwa kizuizi, bainana baina yetu sisi wa baina na baina an yuktaba lana an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyata, kutuandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam wasiyata. Musiba mkubwa inayopita kila musiba ni ile jambo ambalo lilikuwa ni kizuizi kati yetu sisi na kati ya kutoandikiwa wasia wa nani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajafariki, katika masahaba alikuwepo alikuwa ni Umar, akaambia hatu waraka aktubu lakum wasiya, leteni kartasi niwaandikie wasiya. Umar akasema Mtume iwazungumza kwa sababu uchungu wa nini, wa kifo na ugonjwa. Kwa hivyo cheni yanayopatikana katika Qur'ani na Sunna inatutosheleza. Ma yujadu fil Qur'ani wa Sunna yakfiyan, hakuna kitu kingine ambacho kimebakia ikawa Mwenyezi Mungu ana umuhimu na jambo kama lile Mtume atakufa na lisipatikane, haiwezekani. Kwa hivyo msimsumbue Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiandike kitu. Sasa Abdullah ibn Abbas asema kwamba ni msiba mkubwa mno kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kutuandikia wasia na wasia kama ule ikawa haikuandikwa. Fadhakkarahum ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud akawakumbusha masahaba radhiyallahu anhu, anna indahum min al-Qur'ani ma yakfihim, ya kwamba wanao anna indahum wanawao min al-Qur'ani, kutokamana Qur'an ma yakfihim, kinachotosheleza kabisa. Kila sehemu inazibwa na nini, na kile kitakachopatikana katika Qur'an. Fa inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam law wassa, law Mtume angehusia, lam yusi illa bima fi kitabihi, angehusia ila kitu ambacho kwamba kiko katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwa hivyo haya maneno aliyosema Abdullah ibn Saud yalikuwa na sababu kabisa Abdullah ibn Mas'ud kuyazungumza kwa sababu ya maneno ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kwa hivyo hii wasia ni muhimu sana, ndio ukaona kwamba arrafidha alayhi min Allah ma yastahiqun, arrafidha kafana Allah sharrahum wa wasema'una. Sidna Umar alikataa kuandikiwa wasia kwamba atakayekuwa khalifa na ni Ali. Yeye alijua kwamba yeye akimpa kartasi na kalamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye na Abubakar atakosa. Kwa hivyo akamwambia haina haja, Qur'ani yatutosheleza ili wasia isiandikwe. Hii ndio mafhumu wa arrafidha alayhi min Allah ma yastahiqun, haulai almuharrif alladhina yuharrifuna kulla shay, ambao wanageuza kila kitu katika dini. Ma yustafadi min qawli ibn Mas'ud, tupata faida gani kutokamana na maneno ya ibn Mas'ud? Ahamiyatu hadhihi alwasaya al-ashr, umuhimu mkubwa wa wasia hii kumi. Umuhimu mkubwa sana ya wasia hii kumi tuliyopitia, ndiyo faida ya kwanza na funzo la kwanza ambalo tulipata sisi katika maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pili, anna rasula sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihi Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka akitoa wasia huwa yuwahusia yale aliyohusiwa na nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halali akiamka tu akaropoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu wasiyatin lillah, kila wasia wa Allah, fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wasia nani, Mtume sallallahu. Kila wasia aliyotoa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kuwaelekeza viumbe vyake katika njia yake ya sawa ni wasia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umuqu ilmi sahaba, undani si tutasema kule kwetu ukweto wa elimu ya masahaba nyuma sema sivani watuombasi kina kina ya elimu ya Mtume sallallahu kina ya elimu ya masahaba radhiallahu anhu. masahaba walikuwa na elimu nyingi sana, walikuwa ni watu wameshiba kweli kweli, ingawaje si wote, lakini wale ambao kwamba walikuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mashaallah walikuwa ulama wakubwa sana. Wadiqatu fahmihim, na ufahamu wao wa ndani kabisa, wakifahamu jambo si kufahamu kama sisi kijijuu, wanazama kabisa katika kufahamu kwao jambo lolote ambalo ni katika dini. Wadiqatu fahmihim li kitabillah, na ufahamu wao wa ndani kabisa ufahamu kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya ndio yale aliyotufikishia Abdullah ibn Saud katika zile wasaya ambazo 10 ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameusia umma wake sallallahu alaihi wasallam. Wan Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, hadithi nyingine hapa, qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nyuma ya Mtume kwenye kipando, nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipando, bi maana Mtume ndiye aliyepanda, halafu akampandisha na nani? Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, huyu sahaba tukufu amekufa akiwa mdogo sana. Muadh bin Jabal ni sahaba amekufa akiwa ni mdogo sana, miaka 30, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa sharaf na utukufu mkubwa sana. Yeye ndio atakayeongoza ulama wa ummati Muhammad kuanzia Mtume Muhammad mpaka kufa Mtume Muhammad mpaka siku ya kiyama, wale ulama watakaopatikana wakaitumikia hii dini wakafaulu katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atakayewaongoza ni nani? Muadh bin Jabal. Tena Mtume asema hawatokuwa hapa na hapa, ratwatan bil hajar, ratwatan bil hajari, kwa mtupo wa jiwe. Maadhi uko kule, jamaa watembea hapa mbali sana. Neema aliopewa sahaba kama huyu radhiallahu anhu waardah, asema nilikuwa kwenye kipando nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala himari, juu ya punda. Faqala li, akanambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha dalilun bi annahu yajuzu rukuba alhimar, ini dalili ya kwamba afahamu mtu kupanda punda. Wa kana Abdullah yarkabu atanan min alhimar, atan ma naam alunsa min alhimar, unsa punda wa kike aitwa atan, kuna wengine aitwa atani, majina yao hatari. Kuna wengine aitwa atan, fulani atan, kuna wanafunzi wangu baadhi wengine wakiitwa hivyo, mimi nikiwachezea. Naam. Ya Muadh wa ya Muadh, atadiri ma haqu Allah ala al-ibad? Je, wajua? Atadiri ma hal ta'rifu? Je, wajua wewe Muadh haki ya Allah juu ya waja wake? Hakuna aliyemlazimisha Mwenyezi Mungu kujiwekea haki yetu sisi, lakini mwenyewe tu ameamua. Nani ataweza kumlazimisha Mwenyezi Mungu? Hakuna. Je, wajua haki ya Allah juu ya waja wake? Wama haqu al-ibadi ala Allah, ma haqu Allah ala al-ibadi, je wajua haki ya Mola juu ya waja wake? Wama haqu al-ibadi ala Allah, na haki ya waja juu ya Mwenyezi Mungu, wajua wewe? Kuna haki mbili hapa. Qultu, akasema Muadh, Allah wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake wanajua zaidi kuhusu swala uliniuliza ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa haki ya Allah juu ya waja au haki ya waja juu ya Allah. Mwenyezi Mungu anajua zaidi na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba walikuwa penda sana kusema hivyo, kwa nini? Ili huenda wakapata elimu mpya kwa mtume, sio kwamba walikuwa hawajui, lakini wauliza hivi kwamba pengine mtume atawaambia jambo ambalo kwamba halikutangulia kuelezwa. Yaani wajifanya kwamba hawajui lile jambo waloulizwa, hata kwamba jua, ili waongojea ziada, ndio wasema Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqu Allah ala al-ibad, haqi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake, an ya'buduhu, ni wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika kumabudu, an yaabudu. Wa hadha shartu al-awwal min shuruti la ilaha, shartu thani min shuruti la ilaha illallah, wa huwa al-ithbat, huwa al-ithbat. Wa la yushriku bihi shay'an, wa la wasimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada na chochote. Na hiyo sharti ya kwanza ambayo ni nafi. Aya hii hadithi imekusanya sharti ya la ilaha illa Allah, masharti ya la ilaha illa Allah. Wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya waja, an la yu'adhiba, ni asimadhibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asimadhibu. Man la yushiriku bihi shay'an, mtu ambaye hatomshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, Mungu hamadhibu. Ana namna gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala hamadhibu mja ambaye kwamba hatomshirikisha na yeye nani chochote. Lakini maana kinyume chake, anayemshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chochote, huyo Mwenyezi Mungu ndo anamwadhibu. Kwa hivyo haki ya Mwenyezi Mungu hamadhibu mja ambaye kwamba yeye hamshirikishi Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote. Ni ahadi hiyo. Ni ahadi. Mtu yote ambaye kwamba atampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika ibada yake, huyo hadhibiwi. Ni ahadi ya Allah. Ni haki yako juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hili ni jambo ambalo kwamba limefichika kwa wengi katika Waislamu. Yeye anaamini hivyo, lakini akikungua tu tayari ashasahau kila kitu. Anaanza kusema maneno yake ya ajabu sana. Kultu, akasema, nikasema Muadh, asema ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, afala ubashiru nnasa, je nisiwape bishara watu na habari njema ya kuwa mtu yoyote ambaye hatomshirikisha Mwenyezi Mungu Allah hamadhibu, niwapashe habari? Qala, mtume akasema kumjibu, la tubashirhum, usiwabashirie, usiwape habari njema hii, usiwape. Limadha? Fayatakilu, wakaegemea. Yatakilu, wakaegemea hiyo bishara. Sema sisi tuambiwa bwana, Mwenyezi Mungu hatuadhibu bwana, si basi hata tukafa hatuadhibiwi. Sasa mtume akaambia usiwapashe bishara, wakaegemea ile bishara ya kwamba sisi basi, wakajiondolea ile dhima ya wajibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyatenda na kuogopa adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama si wapi habari kama hii akhrajahu fi sahihain, hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim katika vitabu vyao sahihi. Kwa hivyo wanadamu wengine waweza akapewa bishara nzuri na habari nzuri, lakini ikawa ni sababu ya ihbat. Taarifu ihbat, kumvunda mtu moyo asiendelee na ibada. Ihbat, kumvunda mtu moyo asiendelee na nini, na ibada. Sangine usimbashiria mtu, watu wengine akili zao ni hizo, kiambiwa na mashallah wewe waendelea na kusali sala ya faradhi, basi pengine aweza kwamba hilo likamghura kwa rada koja basi. Sasa na Muadh bin Jabal radhiallahu anhu, sahaba mdogo ambaye ni ulamaa mkubwa sana na kiongozi wa ulamaa wa Kiislamu, aliyekufa akiwa na umri wa miaka 30 tu. Muadh huwa Muadh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus bin Ka'b bin Amr al-Khazraji al-Ansari, ni Ansar, sahabiyun jalil, sahaba mtukufu jalil bana azim wa sharif, mashhurun, ametangaza zaidi, amekuwa maarufu sana, min ayani sahaba, katika masahaba radhiyallahu anhu, katika masahaba amekuwa ni mtu mmoja mashhuri sana. وكان متبحرا في العلم, انا alikuwa na elimu kama bahari. Sahaba alikuwa na elimu kama bahari. Wal ahkam wal quran, alikuwa jua sana hukumu ya sharia na anajua sana quran, anajua sana quran. Shahida ghazwata badr, alishiriki na kuhudhuria. Shahida bimaana لها معاني كثيرة هذه الكلمة. شهد بمعنى رأى, وشهد بمعنى حضر, وشهد بمعنى شارك هنا معنى تات kwa hapa ni maana kwamba shahida ghazwa tabadri ameshiriki katika vita vya badr radhiallahu an wa ma baadaha na vita vilopiganwa baada ya vita vya badr wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akamweka makka kwa niaba yake sema wewe kaa hapa makka mimi ndo nimekuudhisha uwe kama kiongozi badali yangu mimi uongoze kwa amri yangu mimi astakhlafa an-nabiy sallallahu alayhi wa ahli makkah tumi sallallahu alayhi wa sallam bakisha na kampa hukumu katika watu wa makkah يوم الفتح سيكو يلبوكمبوليو مكة أبي سساوي وتباكي هابا ويندو مسؤولي دعوة هابا وتوصمشا واتو مكة هابا يعلمهم دينهم معاذا كوا نوفونزا دينيهم واتو مكة ثم بعثه إلى اليمن كيشا متومي صلى الله عليه وسلم أكام ثم بعثه بأن أرسله أرسله إلى اليمن قاضيا حاليك وبني قاضي حكيم قاضيا حاليك وني حكيم حاكما ومعلما حاليك وني معلم مات بالشام أم كوفة شام معاذ بن جبل سنة 18 وله 38 عاما حاجة في كم يك 40 لكن الشيخ التوامبيا هيفي وبا قولي هيو علي تاجي فقيني كيو اينا كنا اختلاف كتك كوفا كواك ويبا من كوفا قبل كفك مياكا 40 نتوشى هذا يكفيه شرف وتقوى وما هي تقوى نكيونغوزي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم او انغوزي ولي وزيت نوجوه كنا ابو بكر كنا عمر نان ولي ووت او اتينا يكون بالي نفضل كوباسان رديف رديف ni yule mtu unayempakia kwenye mnyama nyuma yake ndio tu رديف رديف هو الذي تحمله ni yule ambaye unambeba خلفك nyuma yake على ظهر الدابه juu ya mgongo wa mnyama au kipando aina yote pengine ni sema kama ni boda boda au mfano wa kitu chote kile أتدري هل تعرف جي وجوا جي وجوا كيف همزة هذا الاستفهام جي وجوا حق الله ما يستحقه حق أنا يستهيلي فنيما من يزمو سبحانه استحق بمعنى يعني يكون له أهلية حق أن يكون من يزمو أنا استهيلي كبيوة ويجعله متحتما لك يجاليا لازما تحتم بعانا لازما تقول هذا أمر متحتم واجب واجب يا مهيلي نواجب على العباد جوية واجه ومن يزمونه سبحانه وتعالى تقول هذا شيء واجب فرض متحتم حق العباد على الله حقيا واجب من يزم ما كتبه على نفسه نيالي على فرضية نفسيك كتبه بمعنى فرض كتبه بمعنى فرض وألزم حقيا الذي لازم شيء من يزم سبحانه وتعالى حالي أقوم نيا وجواك حقنا أبايا لم لازم شيء من يزم سبحانه وتعالى خطوب سيسي حقي juu yake lakini yeye mwenyewe bifadlihi wa karamihi kwa fadhila zake na ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala akajiwekelea haki fulani ya waja wake subhanahu wa ta'ala asema tafadhulan minhu kwa sababu ya kuwatendea wema yatafadhal alim bi maana yamtannu bihi ana watendea wema Mwenyezi Mungu ziada وإحسانا نقوى تندي إحسان أبشر الناس أي أخبرهم بهذا نوباش خباره ليسروا به إلي وفراه ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bishara kubwa sana yatakilu ya'tamidu ala dhalika, waegemee hiyo bishara. Ya'tamid bana yastanid wa yataki ittaka. Fayatruku tanafusa, wakaacha kushindana. Tanafus bana tasabuk, at-tasabuk. Tasabu, kushindana. Fil amali saliha, katika kutenda amali njema. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisu, na katika jambo hilo washindane wenye kushindana. Kwa hivyo tanafus ni kushindana, bimaana at-tasabu fi shay. Waache, lakini leo watakuwa hawajafikishwa hii habari, watakuwa na bidii sana ya kufanya amali. Hawategemei ile bishara, akisema sisi tumefaulu kusha, wacha tulale sasa. Almaana alijmali lilhadith, maana ya jumla ya hadith, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume arada, ametaka, an yubayyina, kuweka wazi, ujuba tauhid, ufaradhi ya kumpokesha nani Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ni jambo fardh, tena ala libadi, juu ya waja wake, wa fadlihi, na fadla ya kumpokesha nani Allah subhanahu wa ta'ala, fadla kubwa sana na itakuja, Mwenyezi Mungu ataizungumzia. Fa alqa dhalika bi siqati istifham, akauliza swala hilo, muuliza Muad kwa mfumo wa istifham, mfumo wa istifham kwa njia, yani bi tariqi istifham, atajiri ma haqullah, liyakuna, ipate kuwa maneno haya yapate kuwa, auqa'a fi nafsi, yani aktharu ta'thiran fi nafsi, ya kuathiri sana katika nafsi ya nani, mja. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta kwa njia hiyo, bisiqati istifham, ili imathiri zaidi yule mwenye kuelezewa. Wa ablagha fi fahmi almutaallim, na iwe inakuwa sahali zaidi kwa kufahamu yule mwenye kusoma yale anayoambiwa, kwa njia sahali afahamu, kwa njia sahali afahamu. Falamma tabayyana sallallahu alaihi, falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam, alipobainisha mtume sallallahu alaihi, falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam, alipobainisha mtume limuadhin, kwa Muad, fadla tauhid, ubora wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, istaadhanahu Muad, akataka ruhusa Muad, astaadhinu ya ustaz, maana naomba ruhusa, istaadhana ameomba ruhusa. Taqulu la budda an yastaadhina talibu dhihaban wa rujuan, wanafunzi lazima atake ruhusa kwa mwalimu wakati wa kuondoka na wakati wa kuja. Istaadhana ametaka ruhusa. Maadha akataka ruhusa, an yukhbira bidhalika nasa, ya Rasulullah, nipe ruhusa niwafikishie watu habari hii ya furaha, na wao furahi vile nilivyofurahi mimi, liyastabshiru, ili wafurahi. لأن البشارة هي خبر سار. البشارة ما هي؟ خبر سار، خبر يكفرش سان نبشار، خبر يكفرش سان نبشار. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب صلى الله عليه وسلم أكم كتاز معاذ من ذلك، kwenda kuwapasha habari masahaba kwa bishara hiyo. Kwa nini? Khaufan, kwa kuogopea mtume sallallahu alaihi wasallam, min an ya'tamida an-nasu, wasije wakaegemea watu, ala dhalika wasia, na bishara kama ule, fayuqallilu min amali sala, wapate kwenda kupunguza yukassiru min amali asalih badala ma yukathiru min amali salih yukalliluna min amali salih itikalan ala itikala ala bishara lidhalika mtume akambia la usiwaambie na mwanadamu ndivyo ilivyo daima kwa mwanadamu tambeba na kuna umetendekewa katika jambo fulani na yajua kifurahi basi aona kwamba khalas hakuna tena namna nyingine ya kuweza kufaulu huko mbele badala ya kuwa na bidii zaidi na juhudi zaidi ili afaulu afaulu afaulu tada yatosha hiyo moja tosha basi hiyo moja pia itakuwa ramyan min ghairi ramyan na mtu asijua kulenga kwa siku moja akalenga akaiwaa basi hawezi kujenaka cha muona bana mimi nimepiga ile nafasi ya ku ya kujifunza kulenga nime hiyo ilikuwa ni bahati mbaya wewe kila siku wakosea leo ndio mpata waruka waruka hadha ramyan bighairi min ghairi ramyan munasabatu alhadith lilbab mafungamano ya hadithi hii na kitabu tauhid anna fihi tafsir at-tauhid katika mlango kuna nani kuna kufasiriwa na kubainishiwa maana ya kumpokesha nani mola subhanahu wa ta'ala biannahu kwamba yeye mola biannahu tauhid hiyo ibadatullah wahdah ni kumpokesha Mwenyezi Mungu peke yake la sharika la wasiokuwa na nani mshirika tauhid nini ibadatullah ni kumwabudu Mwenyezi Mungu wahda peke yake la sharika lahu asiyekuwa na mshirika ma yustafadu min alhadith hii hadithi yatupa faida gani hadithi yetu hii inatupa faida gani faida ya kwanza tawadhu nabii sallallahu alaihi wasallam unyenyekevu wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nyenyekevu sana sallallahu alaihi wasallam naam حيث ركب الحمار بسبب يا kupanda punda sianga iletewa tu farasi mkubwa ule mzuri kabisa leo ikiwa mtu anachagua farasi mtume apanda punda na farasi wako sio kwamba hapo patikana hii ni tawadhu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mnyenyekevu hajione ana daraja mbele ya watu ajifanya ni mtu wa kawaida tu ajifanya ni mtu wa kawaida صلى الله عليه وسلم واردف عليه كان سيكو امباندايه بوندا نا كامبانديشا نامت كامبانديشا ناني نامت فيله فيله خلافا ما عليه اهل الكبر كينيومه يا حالي يا watu wenye kibri mtu mwenye kibri akupanda apande bunda Allah kama umemtusi sasa lazima apate safarasi yule number 1 yule wale wakuruka kabisa hata kwenye wala la la la la la la shama ruka tufaa taka buharas kama wale jawazu al-irdafi ala daba yafaa kumpandisha mtu nyuma yako kwenye nyama fulani mkapanda nyote kwa pamoja ulama sema ni sharti an yakuna al-hayawanu mustati'a ni sharti yule haiwana aweza kuwabeba nyote si kwamba madamu mtume amepandisha na wewe nitakupandisha lazima hata kama haiwana taanguka ataumia la yastani adhabu hiyo haifai namna hiyo kwa kuwa mtume amepanda basi na wewe nitaka nipande na nipandishe itakuwa umekosea hapo naam kwa hivyo yafaa mata idha kana tutiku dhalika pindi inapokuwa hayawani kama yule yuwaweza kubeba mtu moja na ziada mtu moja na ziada tatu atalimu bitarikati suali waljawabu kuwafunza wanafunzi wako kwa njia ya suala na jawabu mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kitu kama kile njia moja sahali sana mwanafunzi kufahamu funzo la nne anna man suila ama la ya'lam mtu yote atakayeulizwa jambo ambalo hana ujuzi nalo halijui yambaki lahu an yaqula yatakikana kwake aseme wewe umeulizwa kitu ukijui ukijui kile kitu hukumu yake tasema mimi sijui wala si aibu bali ni utukufu utukufu, lakini usijipige kilemba cha manamize ukafikiri kilemba kitakusaidia, kitakufunza. La, hapana. Sema sijui, si aibu. Si aibu kusema mimi jambo hili silijui, lakini kwa atakatusaidia nitakusaidia. Vipi? Kaangalie, kaangalie. Upo namna gani? Usiseme kwamba ah, kila kitu kiuliza sema ana. Usiwe kama mmoja katika hawa alfiraq adhalla. Alisema isaluni ma baina samai wal ardh, niulizeni kila kitu ambacho chapatikana baina ya mbinguni na ardhi, nitawapeni jawabu. Sasa katika kikao kuna mtu mmoja dhaki, ana akili nzuri sana, akaambia Sheikh, aina takau maiddatu naml, matumbo ya mdudu chungu iko wapi, sehemu gani? Fabuhita alladhi kafar. Akatabakwa chembelecho wenye kusema ule. Akashindwa hata kulijibu. Ulqima hajaran, amedakizwa jiwe, hana la kusema. Hana la kusema. Kwa ni khatari. Aseme nini sasa mtu akiulizwa jambo halijui? Allahu aalam. Atukue mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khawla alipomfanyia mumewe dhihar. Kila anaporudi kwa Mtume, Mtume alikuwa anamwambia, lam ajid laki khaira hadha, mimi sijapata kupokea zaidi ya hilo kwamba wewe si mke wake. Basi kwa sababu dhihar kabla alislam kana talaka. Mtu akimwambia mke wake, wewe mgongo wako kama mamangu au kama dadangu, huyo si mke wake tena, simkwe khalas, ni talak. Sasa katika Uislamu wakatukulia vile vile kwamba hali ni ile ile. Mtume akaambia, ma ara illa wakati harumti alayhi, mimi naona wewe mpaka sasa ni haramu kwake, mpaka Mwenyezi Mungu akateremsha nini, Qur'an, ikabadilishwa badala ya talak ni kwamba nini, ni fain kafar. Naam. Khamsa, maarifatu haqqi Allahi ala al-ibad, kujua haki ya Mwenyezi Mungu juu ya waja. Kila mmoja katika sisi lazima ajue, madamu Mwenyezi Mungu anakudai haki na wewe wamdai nani? Mwenyezi Mungu haki. Lakini kila mmoja ni wajibu wake afanyaje? Atimize haki yake. Kullu dhi haqqin an yabdhula haqqahu li ghairihi. Wahakuwe, naam, lazima ampe. Kwa hilo ni jambo muhimu sana. Wahuwa anyabuduhu wahda, nayo ni kumpokesha Mwenyezi Mungu peke yake, la sharika la wasokuwa na mshirika. Sita, anna man lam yajtanib ashirka, mtu yoyote asijiepusha mbali na shirki. Yajtanib maana yabtaid, asijipeleka mbali na shirki. Lam yakun atiyan biibadati llah, hawi ni mwenye kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haqiqatan, kikweli kweli. Hawi ni mwenye kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu kikweli kweli, ina maana hiyo ibada ina upungufu. Walau abadahu fi sura, hata kama atamwabudu Mwenyezi Mungu kwa sura, inaonekana watu wanaona kwamba ni sura nzuri sana, kasali sala kwa namna ya ajabu, lakini kasali sala yake hakusali sala aliyofunzwa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo itakuwa hajafanya ibada, yamecheza tu huyo mtu. Tayib, saba, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bi, fadla ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na fadla kubwa atakayopata mwenye kushikamana na nini? Na tauhid. Kuwa kama wanavyosema mahizbi, sema hawa watu wasomao kuletu hadithi, basi wasoma hadithi, wasoma tauhidi tu, kila siku wa tauhidi, tauhidi, basi tauhidi peke yake. Wamesahau kama kwamba katika Sahih Bukhari kuna kitabu tauhidi pia, wamesahau. Kweli wamesoma tauhidi. Ukienda sana Thania, mlango wa kwanza unasomeshwa kitabu tauhid, sahih al-Bukhari. Ni kweli, ni kweli, asoma tauhid kwa kukiri kwako, lakini eh wafahamu vizuri tauhid. Na nani tafsiru tauhid, tafsiri ya tauhid, maana ya tauhid na kuwekea wazi kabisa maana tauhid, wa annahu ibadatu llahi wahdahu, na ni kule kumpokesha Mwenyezi Mungu peke yake, wa tarku shirki, na kuacha kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tisa, istihbabu bisharati almuslim bima yasur, ni sunna kumpa bishara muislamu kwa jambo ambalo linalomfurahisha. Kila ukitaka kumpa bishara muislamu ndugu yako, mpe kwa njia ya jambo linalomfurahisha, asikia raha. Asikia nini? Raha. Kumi, jawazu kitmanu ilmi lilmaslaha, yafaa kuficha elimu kwa maslaha. Mtu pengine akuuliza kitu simwambie, sababu ni kwa maslaha ya kidini. Tena pengine ni kwamba ni dhaifu fil mutabaka, la yutabiku ma yaarifuhu biamalihi, ni mtu ambaye ni dhaifu, hawanishi elimu anayosoma na matendo yake. So mtu kama ule ni kama kumzidishia mzigo tu. Mathaluhu kamathali alhimar, mfano wake kama punda tu mwenye mzigo, hajua mbeba kitu gani. Itakuwa ni hatari mtu kama yule, limaslaha usimpe. Au wale watu alladhina yatasaddaruna sufufa, wanapiga kelele, watuambia watu, mbona mtufanyi sisi ulama? Piga kila fikiri kwa kelele, utafika daraja ya kuwa mwanachuoni. Siku atawaambia basi wewe shekhe, basi tayari ndio kwisha, ashamaliza yote. Shafaf hakadha kama qala Ibn Qayyim katika kitabu chake kizuri sana, Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, kitabu kizuri sana, angalia vizuri sana. Kwa hivyo sangine hufichwa mtu jambo la ilmu kwa maslaha. Kumi na moja, taadubu almutaalimi maa muallimi, adabu inayotakana awe nacho mwanafunzi pamoja na nini, mwalimu wake yule anayemfundisha khairi.